بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اور والد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعا قابو نہ پا سکے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ بھی نہیں دیے اور اسے دو راہیں دکھلا دیں؟ فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ وما أدراك ما العقبة. مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور میرے حبیب آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبة یتیما ذا مقربة. وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھوڑانا یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ یا کسی خاکسار مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں جانب والے ہیں، ان کے لیے ہر طرف سے بند آگ ہے.